الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفتهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے اتقوا جو پرہیزگار ہیں جو بچتے ہیں گناہوں سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کیا اتارا ہے تمہارے پروردگار نے قالوا خیرا تو وہ جواب میں کہتے ہیں خیرا بہت ہی اچھی باتیں بہت ہی بڑی باتیں للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے حسنا بنائی ہے ولدار الآخرت خیر اور البتہ آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے ولنعم دار المتقین اور کیا ہی خوب ہے کیا ہی اچھا ہے گھر پرہیزگاروں کا جنات عدن وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے یدخلونہا جن میں یہ داخل ہوں گے تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں لہم فیہا ما یشاؤون ان متقی کے لیے پرہیزگاروں کے لیے جنت میں ما یشاؤون جو کچھ وہ چاہیں گے لہم فیہا ان کو ملے گا ان باغات میں بہتوں میں ما یشاؤون جو کچھ وہ چاہیں گے کذلک یجزی اللہ المتقین کسی طرح بدلہ دیتے ہیں اللہ پاک پرہیزگاروں کو الذین توفاہم الملائکہ وہ جن کو قبر کیا تھا فرشتوں نے جن کی روح نکالی فرشتوں نے طیبین اس عالمے کے پاکیزہ سے صاف سے یقولون سلام علیکم وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم تم کس سلامتی ہو ادخلوا الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون بدر ان اعمال کے جو تم کرتے تھے سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ نحل کی چند آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیتوں میں دلائل عقلیہ سے اللہ پاک نے اپنی توحید ثابت کی تھی توحید سمجھائی تھی اور اس سورہ نحل میں اللہ پاک اپنے انعامات احسانات اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم کیا تھے تمہیں اللہ نے کیا کچھ بنا دیا تمہارے رہنے کے انتظام کیا پہننے کے انتظام کیا کھانے کے انتظام کیا یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی تمہارے لیے تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے تم اپنے رب کو پہچانو ایمان لاؤ اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص والے عمل کرو تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانے تو حاصل یہ ہے کہ ان سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے ایک تو یہ بتلایا کہ تخلیق عالم نے ساری مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, وحدہ لا شریک. اور پھر دیکھو کہ جتنی زمین میں آسمان میں ساری نعمتیں اللہ نے بنائی, رات کو بنایا, دن کو بنایا, سورج چاند کو بنایا, اور پھر زمین کو بنایا, اس میں بڑے وزنی پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ زمین لے کر کے تمہیں حرکت نہ کرے, اور پھر زمین میں قسم قسم کے جانور تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے, ہم نے بنائے ہیں. فرماتے ہیں یہ ساری چیزوں کے بنانے میں, پیدا کرنے میں بلا خدا کے ساتھ کون شریک, وہ شریک تھا جب ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے تو پھر خدائی اختیارات میں بلا کون شریک ہو سکتا ہے. اور پھر عبادت جو خالص اللہ کا حق ہے اس میں بلا کو اور کون شریک ہو سکتا ہے. اتنی موٹی باتیں تم نہیں سمجھتے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو, دوسروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, کوئی غائبانہ حاجات میں کس کو پکار رہا ہے, کس کو پکار رہا ہے. حالانکہ غائبانہ پکارے سننے والے اللہ کی ذات ہے, اللہ کے بغیر غائبانہ کوئی نہیں سن سکتا. ہاں اللہ کسی سنانا کسی کو سنوانا چاہے الگ بات ہے, اس کے بغیر تو کوئی نہیں سن سکتا. اللہ کے بغیر اس کے بندوں کی حاجتیں بلا کون پوری کر سکتا ہے. اللہ کے نبی بھی خدا سے مانگتے تھے, تو اصل یہ ہے کہ اس سے پہلے دلائل عقلیہ سے اللہ نے اپنی وحدانیت توحید سمجھائی کہ اللہ وحدہ لا شریک, اور پھر دلائل کا ثمرہ یوں بیان فرمایا الہکم الہ واحد, او انسانوں تم سب کا معبود ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. ساری کائنات کا الہ حاجت روا مشکل کشا عبادت کے لئے صرف اللہ کی ذات ہے. فرماتے ہیں یہ دلائل تو واضح ہیں, جو ہم نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے ہیں یہ واضح ہیں. معمولی عقل سمجھ والا آدمی اگر غور کرے وہ خدا کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے, لیکن وہ لوگ کہ جن کا آخرت پہ یقین نہیں, ایمان نہیں, جو آخرت کو نہیں مانتے تو فرماتے ہیں قلوبہم منکرۃ, ان کے دل خدا کی توحید کو نہیں مانتے, اس لیے کہ آخرت کا ڈر نہیں, انہیں اپنے انجام کی فکر نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور پھر مرنے کے بعد کہاں جائیں گے, کیا انجام ہوگا. تو جن لوگوں کو اپنے انجام کی فکر نہیں, ڈر نہیں, وہ دلائل توحید میں بلا غور کیسے کریں گے, کیسے سوچیں گے. دلائل توحید میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں وہ آدمی غور و فکر کرتا ہے, وہ سوچتا ہے جسے اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن خدا کے ہاں پیش ہونا ہے. ایمان کے بارے میں سوال ہوگا, ایمان بھی نبیوں جیسا چاہیے اور عمل بھی ان جیسے جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کر کے دکھائے ہیں, ان کی سنت طریقے کے مطابق ہو تو پھر نجات ہو سکتی ہے, اس کے بغیر تو بچنے کی کوئی شکل نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل تو واضح ہیں لیکن ان میں وہی آدمی غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, سوچتا ہے کہ جسے اپنی آخرت کی فکر ہو, آخرت کا ڈر ہو, انجام کی فکر ہو, وہ سوچے گا, سوچ کر کے خدا کی توحید وحدانیت کو مان لے گا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے, اس کو کوئی شریک نہیں. لیکن جن کا آخرت پہ یقین نہیں, ایمان نہیں, اپنے انجام کی فکر نہیں, تو وہ دلائل توحید میں کیسے غور کرے گا. اس لیے فرماتے ہیں قلوبہم منکرۃ, ان لوگوں کے دل خدا کی توحید کو نہیں مانتے, اور انکار کا سبب کیا فرمایا, وہ مستکبرون, یہ بڑے مغرور ہیں, متکبر ہیں, ان کے دماغ میں کبر ہے، سینے میں کبر دس، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مخلوق کو کچھ نہیں سمجھتے. اس تکبر کی وجہ کر کے یہ منکر ہیں، آخرت کے بھی منکر ہیں، خدا کی توحید کے منکر ہیں. تو یہ تکبر یہ ایسی بلا ہے، خطرناک بیماری ہے کہ اس سے آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، جس کا سبب کیا ہے، وہ مستکبرون، یہ متکبر ہے، یہ نبیوں کی بات سننے کی تیاری نہیں. قرآن پاک کی دعوت سننے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، سن لیں تو غور کرنے کے لیے، توجہ دینے کی تیاری نہیں. اتنے متکبر ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر کا کبر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ کبر تکبر خطرناک بیماری ہے. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ساری بیماریاں کبر سے پیدا ہوتی ہیں. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس اگر علاج نہ ہوا تو ایمان خطرے میں ہوتا ہے. ایسا آدمی اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے، دل پہ ڈٹ جاتا ہے، کسی دوسرے کی صحیح بات ہی ماننے کے تیار نہیں ہوگا. اتنی خطرناک بیماری ہے. اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کبر یہ ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ، کسی سے فتنے، فساد، کینہ، حسد، وہ بجا کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جناب میں تو بڑا آدمی ہوں، یہ بڑی خطرناک ہے. اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے، اس سے اللہ کا پاک نام سیکھ کر کے، جب اللہ اللہ کرنے کی توفیق مل جائے، تو پھر آہستہ آہستہ کبر نکل جاتا ہے. جب کبر نکلے تو پھر تواضع و عاجزی پیدا ہوتی ہے، پھر انسانیت آتی ہے، پھر یہ انسان انسان بنتا ہے. اس لیے اولیاء کرام اس بیماری کے علاج کی طرف بھی توجہ فرماتے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے حکیم الامت تھے اور جلالی مزاج کے تھے، بزرگوں کے مزاج ہوتے ہیں، کسی پہ جلال کا غلبہ، کسی پہ جمال کا غلبہ، اور کوئی جلالی جمالی دونوں کسی پہ جمع ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب گئے، بڑے مولوی تھے، تقریریں کرتے تھے، مشہور معروف آدمی تھی. تو حضرت سے جب بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب، آپ کو کبر کی بیماری ہے، آپ میں تکبر ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ خانقاہ کی مسجد کے نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کریں. تو یہ کبر کب جائے گا کہ مسجد کے نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کریں. جب یہ حضرت نے فرمایا تو مولوی صاحب بیچارے کہنے لگے کہ یہ پیر تو بڑا خطرناک ہے، بس اس کے پاس کیسے رہ سکتے. اب بڑا خطیب، وقت کا علامہ، اس لیے جس کی تقریروں میں لوگوں کو بڑا جوش اٹھتا ہے، بڑے نعرے لوگ لگاتے ہیں، استقبال ہوتے ہیں، ایسے علامہ زمان کو کچھ شاید کہہ دے کہ بھائی مسجد کے نمازیوں کے جوتے سے بھی یہ کہہ دیا کرو، وہ تو اپنی عدد سمجھتا ہے، شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو مولوی صاحب بیچارے بڑے ناراض ہوئے کہ یہ پیر جو ہے یہ بڑا خطرناک، ٹھیک ہے، یہاں نہیں رہنا چاہیے. لیکن مولویوں میں چونکہ وہ ہیلے بھی جانتے ہیں، اور کئی چیزیں چونکہ مطلب یہ ہے کہ وہ نکالتے رہتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو اس کی ایک تدبیر کرتے ہیں کہ نمازیوں کے جوتے بھی سیدھے ہو جائیں اور میری شان میں بھی فرق نہ پڑے، دونوں جمع ہو جائیں، کہ نمازیوں کے جوتے بھی سیدھے ہو جائیں اور شان میں فرق بھی نہ پڑے. اس کی یہ شکل، یہ صورت ہے کہ جب نمازی نماز میں شروع ہو جائے، تدبیر پورا ہو گئی. اس کے بعد پیچھے آنے والا تو کوئی آدمی ہوتا ہے ورنہ اکثر تو جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, اس وقت جلدی جلدی جوتے سیدھے کر لینے چاہیے, تو پھر جوتے بھی سیدھے ہو جائیں گے اور شان میں فرق نہیں پڑے گا. یہ تجویز اور تدبیر سوچی. خیر رہ پڑے, جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے کہ جب نماز ہو جاتی, نماز میں نمازی مصروف ہو جاتے تو اس کے بعد جلدی جلدی جوتے سیدھے کر دیتے. لیکن خدا کی شان کی جو آدمی کسی اللہ والے کی بات مان کر کے اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتے, اللہ اس کا علاج فرمائی دیتے ہیں بشرطے کہ کوئی علاج کروانا چاہے صحیح, کسی کے دل میں طلب ہو تڑپ ہو خدا علاج فرما دیتے ہیں. کرموری صاحب نے اس طریقے سے جوتے سیدھے کر شروع کر دی. خدا کی شان کے آہستہ آہستہ علاج ہونا شروع ہو گیا. نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ مودی صاحب نمازیوں کے سامنے انہوں نے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے, اور نمازیوں کے سامنے جوتے سیدھے کرنا اپنے لیے سعادت سمجھی. یہ کوئی عیب نہیں, شان میں فرق نہیں آتا, بلکہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں مسلمانوں کے جوتے سیدھے کروں. جب انسانیت آ جائے تواضع آ جائے تو پھر ہاں مولوی صاحب صدر مقام پہ ہوں یا نمازیوں کی جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سمجھتا ہے ایک ہی جیسی جگہ ہے, نمازیوں کی جوتوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی سعادت ہو سکتا ہے. نمازیوں میں سے پتہ نہیں کیسے شان والے لوگ, یہ خدا کے گھر کے مہمان ہیں, خدا ہی مہمان ہیں, یہ معمولی حضرات نہیں ہیں. خیر جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ پھر نمازیوں کے سامنے جوتے سیدھے کرنے جب شروع کر دیے تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا ہم چھوڑ دیں, اب قبر کے علاج ہو گیا اب چھوڑ دیں, اب اگر اس طرح جوتے سیدھے کرتے رہیں گے جس میں خطرہ ہے کہیں ہجوم نہ پیدا ہو جائے, ایک بیماری کا علاج ہو گیا کہیں دوسری بیماری نہیں شروع ہو جائے, ہجوم نہ پیدا ہو جائے, اب چھوڑ دیں, علاج ہو گیا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ قبر خطرناک بیماری ہے. ہمارے حضرات نقشبندیہ مجددیہ کا معمول یہ ہے کہ وہ یوں تو کسی کو نہیں بتاتے کہ تیرے اندر فلاں بیماری ہے, لیکن جو آدمی ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی باتیں توجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہی بیماریوں کا علاج ہوتا رہتا ہے. اللہ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ تقریریں کرنے کی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ادب کے ساتھ ضرورت مند بن کے بشرطے ضرورت مند بھی ہو. اس لیے کہ جو آدمی ضرورت مند نہیں, طالب نہیں, پھر اسے کچھ نہیں ملتا. ضرورت مند بن کر کے ان حضرات کی صحبت میں بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی خاموشی میں اللہ نے بڑا اثر کیا, کہ ان کی خاموشی میں اللہ پاک ان بیماریوں کا علاج کروا دیتے ہیں. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مشہور خلیفہ ہوئے ہیں, ان کے خلفاء میں سے ان کے خلیفہ اعظم ہوئے ہیں, خلیفہ ارشد ہوئے ہیں, مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ جامع شفیعہ کے بانی ہوئے ہیں, اور واقعی عجیب شان کے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. وہ میرا تربیت کا زمانہ تھا, سن 56 میں میں پڑھنے کے لیے گیا سکول چھوڑ کر کے, بچپن تھا. اس وقت سے لے کر کے سن 61 کے جون تک جب فوت ہوئے اس وقت تک میرا ان سے تعلق رہا, اور تعلق یہ تھا کہ ہر جمعرات کو حکمن میں گزرا والا سے لاہور پہنچتا تھا ان کی مجلس میں. ان کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ ہر جمعرات مجھے یہاں لاہور آ کے ملنا ہے. ان کے آفر کی نماز سے پہلے مجلس ہوتی, اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدفوزات مولانا بیض اللہ صاحب کا برکات ہم پڑھتے تھے, اس پر کوئی تھوڑا سا بیان کرتے تھے. اثر کی اذان ہوتی تو سب کو فرماتے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, نیلا گنبد میں جہاں ہو رہا ہے جیسے نیلا گنبد کے مدرسے میں تو ساتھ میں محلے کی مسجد ہوتی تھی, تو سب کو یہ حکم ہوتا تھا کہ سب جماعت سے نماز پڑھے گا. اور میری انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جو ان کے قریبی آدمی تھے, گھر کے آدمی, رشتے دار جو تھے, میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھائی تو نے جماعت میں دیکھنا ہے کہ ان میں سے سارے جماعت میں حاضر ہیں یا تو غیر حاضر ہے, جو غیر حاضر ہو مجھے بتانا ہے. خدا کی شان, ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا, مغرب کی نماز کا وقت تھا, مغرب کی نماز میں نے دیکھا کہ سارے شامل ہیں, ان کا بھتیجا مجھے نظر نہ آیا, حقیقی بھتیجا تھا ان کا, حقیقی بھتیجا اور میرا حال آزاد بھائی تھا, وہ مجھے نظر نہ آیا. جب نماز پڑھ کر کے آئے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا بھائی سارے نماز جماعت میں تھے کہ نہیں. میں نے عرض کیا حضرت سب تھے لیکن ایک مجھے نظر نہیں آیا, وہ میرا حال آزاد بھائی جو ہے وہ جماعت میں نہیں تھا, وہ نظر نہیں آیا. اور اس کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ تم جماعت میں کیوں نہیں تھے. اس نے عرض کیا حضرت مہمان آ گیا تھے, کچھ یہ بوتلیں لائی تھیں یہ سوڈے وغیرہ کی, تو میں بوتلیں دینے کی چلا گیا تھا, اس لیے جماعت رہ گئی. بڑے ناراض ہوئے, فرمایا تو نے جماعت کو بوتلوں کے قربان کر دیا, تیرے نزدیک جماعت کی کوئی حیثیت نہیں. کیا بوتلیں بعد میں نہیں دی جا سکتی؟ تو اصل یہ ہے کہ چند سال میرا ان سے تعلق پھسلا ہی رہا, ہر جمعرات کو ان کی سوچ میں حاضر ہوتا تھا. کراچی میں فوت ہوئے ہیں, بڑی کے دن تھے, تو کراچی روانگی سے ہر پر آٹھ یا سات دن پہلے میں ان کو لاہور مل کر کے آیا ہے, اور مجھے آنے جانے کی کرایہ بھی دیا کرتے تھے, خود بھی یہ کرتے تھے. اللہ والے عجیب شان کے لوگ ہوتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ یہ کبر کی بیماری خطرناک بیماری ہے, اس کا علاج بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو آدمی کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. اس کا علاج بہت ضروری تاکہ کبر نکل جائے, تواضع آ جائے. جب تواضع انکساری پیدا ہوتی ہے تو پھر انسانیت آتی ہے, پھر انسان انسان ہوتا ہے, ورنہ مولوی تو بن جاتا ہے. مولویت اور چیز ہے, انسانیت اور چیز ہے. انسانیت تب آتی ہے کہ جب آدمی کے دل سے دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے پیر ہوئے ہیں, حضرت مرزا مدن جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ, بڑے نازک مزاج بزرگ ہوئے ہیں اور خدا کی شان کو شہید ہوئے ہیں, بہت نازک مزاج. علماء دیوبند رحم اللہ تعالی نے ان کے واقعات حالات نقل کیے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا کہ حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کی ساری توجہ جو اصلاح ہوتی تھی ان کی نازک مزاجی میں, جس نے حضرت کی نازک مزاجی برداشت کر لی وہ کامیاب ہو گیا, دنیا میں بھی آپ رکھیں گی. جس نے حضرت کی نازک مزاجی برداشت نہ کر سکی وہ رہ گئے. بہت نازک مزاج, بڑی نفیس طبیعت تھی. وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے اس نے درخواست کی کہ آپ مجھے وقت دیں, میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں. حضرت نے وقت دے دیا. خدا کی شان گرمیوں کا موسم تھا, حضرت کی مجلس میں وقت کا بادشاہ آیا. حضرت کی مجلس میں بیٹھا, اسے پیاس لگی, اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے پیاس لگی ہے, پانی پینا چاہتا ہوں. تو حضرت کے کمرے میں مٹی کا گھڑا پڑا رہتا تھا پانی کا, اور اس کے اوپر پیالہ تھا مٹی کا, مٹی کے گھڑے میں پانی ہے اور پیالہ بھی مٹی کا. تو حضرت نے بادشاہ سے فرمایا کہ یہاں پانی موجود ہے گھڑے میں, تو خود ڈال کر کے پی لو. بادشاہ بڑا خوش ہوا, سعادت سمجھی حضرت نے اجازت دے دی پینے کی. ورنہ یوں فرما سکتے باہر جا چکی ہے. اس لیے کہ اللہ والے بھی نہیں بولتے. بڑی سعادت سمجھی خیر پیالے میں پانی ڈال کر کے بادشاہ نے دیا, لیکن بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آزاد مزاج ہوتے ہیں. پانی پیا اور اس کے بعد جو پیالہ دیا نا گلے پر تو وہ سلیقے کے ساتھ سیدھا نہیں دیا بلکہ ٹیڑھا گیا. پیالہ جو دیا تو فکر سے نہیں بلکہ ٹیڑھا پیالہ دیا سیدھا نہیں دیا. تو حضرت کا مزاج بڑا نازک تھا, حضرت کی نظر پڑ گئی. خدا کی شان کو ایسی بات سنیں یا ایسا کام دیکھیں تو ان کے سر میں درد ہو جاتا. ان اتنے نازک مزاج ہیں. جب نظر پڑ گئی بھائی پیالہ ٹیڑھا دیا گیا ہے تو ضبط کرنے کی کوشش کی کہ بادشاہ جو مہمان ہے, لیکن ضبط نہ ہو سکا. آخر فرمایا کہ بھائی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو گڑے پر پیالہ دینے کا سلیقہ نہیں آتا, آپ حکومت کیا کرتے ہوں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تیری حکومت کی ایسی ٹیڑھی ہوگی. جس بادشاہ کو گڑے پر پیالہ دینے کا سلیقہ نہیں آتا وہ حکومت کیا کرتا ہوگا؟ اور اس نے فرمایا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, آئندہ پھر آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ شان تھی اللہ والوں کی. آج لوگ بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ آئے وزیر آئے فلاں آئے, لیکن خدا والوں کی نرانی شان ہوتی ہے. جن کا تعلق خدا کی ذات سے ہو جائے ان کے ہاں امیر غریب سب برابر ہو. جو بھی آ جائے امیر ہے غریب ہے پڑھا ہوا ان پڑھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. وہ سب کی قدر کرتے ہیں, سب سے توجہ ہوتی ہے, آنے والا معلوم نہ جائے. تو حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ بہت نازک مزاج. مولانا تھانوی رحمت اللہ نے قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے مرید تو بہت تھے, ہندوستان افغانستان بیرون ممالک کے لوگ بھی تھے. افغانستان کا ایک آدمی مرید تھا, خدا کی شان کو روٹی زیادہ کھایا کرتا تھا. اب بات ہوتے ہیں زیادہ روٹی کھاتے ہیں, خانقاہوں میں روٹی کم دی جاتی ہے زیادہ نہیں دی جاتی. وہ بیچارہ روٹی زیادہ کھاتا, اسے حضرت کی طرف سے اجازت یہ تھی کہ پورے سال میں ایک دفعہ مجھے آ کے ملا کرو. پورے سال میں ایک دفعہ, وہ پورے سال میں ایک دفعہ جاتا افغانستان سے دلی میں. اندازہ لگائیے جب آدمی کے دل میں طلب ہو تو پھر سفر بھی آسان ہو جاتا ہے, اور اگر طلب نہ ہو تو قریب ہو تب بھی پہنچنا مشکل سے طلب نہیں. تو افغانستان سے سفر کر کے وہاں دلی میں جاتا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا جیت جاتا ہے کہ میں سال میں دو مرتبہ حاضر خدمت ہوا کر دو مرتبہ. انہوں نے فرمایا کہ تیری مرضی بھائی, تم ایک مرتبہ آتے ہو تو مجھے ایک مرتبہ غسل لینا پڑتا ہے. یعنی خدا کی شان کے کھانا وہ زیادہ کھاتا ہے اور بدہضمی بھی شروع ہو جاتا ہے, اس خیال سے بھی یہ زیادہ کھاتا ہے. یہ اتنے نازک مزاج ہیں, اور بدہضمی شروع ہوتی ہے پھر غسل لیتے ہیں تاکہ میدہ صاف ہو جائے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی تیری مرضی, سال میں ایک مرتبہ آتے ہو تو مجھے ایک مرتبہ غسل لینا پڑ, دو مرتبہ ہو گئے دو مرتبہ لینا پڑ جائے گا. اور کیا اتنے نازک مزاج. خانقاہ پہ جب آتے ہیں تو بالکل صاف, کوئی دن کا نظر نہ آیا. حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے, عظیم شان کے اللہ کے ولی تھے, بہت متواضع تھے. وہ خانقاہ میں جھاڑو دیا کرتے تھے حضرت کے آنے سے پہلے بالکل صاف, تاکہ کوئی گرد ہو کوئی تنکا کوئی کوڑا کرکٹ نظر نہ آئے. اور اگر کوئی تنکے پڑے ہوئے دیکھ لیے کوڑا دیکھ لیا تو حضرت کے سر کو درد ہو جاتا ہے. اور اسی وقت فرماتے ہیں کہ غلام علی تو نے دیکھا یہ کوڑا یہاں پڑا ہوا ہے تو کیوں نہیں اٹھایا. وہ کرتے حضرت ابھی ہوا کا جھونکا آیا اس سے اڑ کر کے آ گیا. پر میں تم کہاں تھے اس کے انتظام کرتے ہوئے اٹھا لیں. ان اتنے نازک مزاج موت کی اللہ نے ان کو شہادت بھی دی. اس دور میں شیعت کا دور تھا, نجف علی شیعہ جو تھا بڑا متأثر وزیر اعظم تھا ہندوستان کا, اور اس کی کوشش یہ تھی کہ ان حضرات کو مروا دیا جائے. جب اس قسم کے لوگوں کو غلبہ ہو تو پھر یہ آل حق کو ایذا پہنچاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ مدرسی بھی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں ہوئے, مرزا بدل جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مصر ہوئے. تو حضرت شاہ ولی اللہ مدرسی بھی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے خلفاء راشدین کی مناقب میں مدہ ہے, ادارت الفقان خلافت خلفاء کے بارے میں, یہ اس کا نام ہے, بہت عمدہ کتاب لکھی فارسی زبان میں, بے نظیر کتاب ہے. بڑے دلائل سے ثابت کیا خلفاء راشدین کی عظمت کو, مقام کو, شان کو, حیثیت کو. تو جب یہ کتاب اس زمانے میں چھپی, اس نجف علی جو متصل شیعہ تھا ہندوستان کا وزیر اعظم, اس نے حضرت کے یہاں سے ہاتھ کٹوا دیا تاکہ پھر آئندہ سے کتاب لکھ سکے. تو حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ, وہ بھی چونکہ فرقے کے ساتھ مخالف تھے, ان کو پھر اس نے گولی مروا دی. اس کی صورت کے پیش آئی ہے کہ رات کے وقت دو رافضی حضرت کی خانقاہ میں آیا, تو حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ حضرت آپ شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں شیخین اور دوسروں کو کہتے ہیں فتن ہے, شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کون تھے, کیسے تھے, کیا رائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا کیا منہ ہے کہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں, بھائی میری کوئی حیثیت ہے ان کے بارے میں میں رائے قائم کروں؟ ان کے بارے میں صلی اللہ پاک نے خود فیصلہ قرآن پاک میں دے دیا, بس صادقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات. فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے ہیں مہاجر ہیں یا انصار, والذین تبعوهم بإحسان وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے, پیروی کریں گے, رضی اللہ عنہ اللہ ان سب سے راضی ہو گئے, ورضوا عنہ وہ خدا سے راضی ہو گئے. وأعد لهم جنات اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں, بیٹھنے اللہ نے ان کے لیے تیار کر دی ہیں. تو گویا کس ایت شریفہ میں اللہ پاک نے مہاجرین انصار سے دو وعدے کیے بلا شک, ایک اپنی رضا کا وعدہ کیا اور دوسرا جنت کا وعدہ کیا. لیکن بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے شرط لگا دی, ان کو اللہ کی رضا اور جنت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع نہ کریں, والذین تبعوهم بإحسان, اس میں بعد میں آنے والے سارے شامل ہیں. پر وقت کا بڑا محدث ہے, فقی ہے, وقت کا کتب ہے, غوث ہے. جب تک مہاجرین انصار کی اخلاص کے ساتھ اتباع نہیں کرے گا اس وقت تک اسے خدا کی رضا بھی حاصل نہیں ہو سکتی, جنت میں نہیں مل سکتی. تو بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ پاک نے شرط لگا دی, لیکن ان سے اللہ نے اپنی رضا اور جنت کے اعلان کیا بلا شرط. تو حضرت نے فرمایا کہ شیخین جو ہیں وہ مہاجرین میں سر فہرست ہیں, مہاجرین کی جماعت میں بھی سب سے اول ہے. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ مہاجر ہے کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے, وہ تو آپ کے یار غار ہیں, اور سیدنا عمر فاروق بھی صف اول کے آدمی ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے اپنا فیصلہ خود فرما دیا ہے کہ بلا شرط اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا بھی اعلان فرمایا اور جنتی ہونے کا بھی اعلان فرمایا, تو جنتی ہے. تو میرا کیا منہ ہے کہ میں رائے قائم کروں, بولے میری کوئی حیثیت ہے؟ تو راستے کہنے لگے جی خدا کو پتا ہو گیا تھا, یہ ان کا مطلب ہے. تو حضرت جو کہ نازک مزاج انہوں نے فرمایا کہ وہ بدے والا خدا جو ہے وہ شیعوں کا ہو سکتا ہے, سنیوں کا خدا پاک ہے, سنیوں کا خدا جو ہے ایبوں سے پاک ہے, وہ بدے والا خدا شیعوں کا ہو سکتا ہے. من غلط ہو, جس خدا کو اتنا پتہ نہیں کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا, بلو خدا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو عالم الغیب ہے, وہ دلوں کو بھیتوں کو بھی جانتا ہے. اس پر انہوں نے گولی مار دی. اس وقت یہ بندوقیں نئی نئی ایجاد ہوئی تھی, خیر گولی مار دی, شدید زخمی ہوئے, وہ گولی اندر اٹک گئی. اس کے بعد اس سے حضرت کو تکلیف ہوئی. وقت کا بادشاہ آیا عیادت کے لیے, بیمار اسی کے لیے, کیونکہ زیادہ اختیار اور شیعہ کے تھے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ بہت اچھا حال ہے, مجھے تو جنت کے مزے آ رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں. البتہ چونکہ گولی اٹکی ہوئی ہے, اس کے بعد ان سے کچھ نہ کچھ معمولی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے, ورنہ مجھے بہت مزہ بڑا لطف آ رہا ہے. اسی حال میں شہید ہوئی. تو حاصل یہ ہے کہ یہ بیماری ہے, جو دل کی بیماری ہے, یہ کسی کامل سے علاج کرانا ضروری ہے. اگر علاج نہ ہو تو پھر یہ آدمی, صورت تو انسانوں جیسی ہے لیکن حقیقت میں آدمی نہیں بنا. تو حضرت مرزا مدر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ جب کسی کی تعریف فرماتے تھے, نہیں کسی عالم کی کسی کی, تو اتنا ہی فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ آدمیت میں سے تھا, یہ آدمی تھا, بس اتنی تعداد ہے, یہ قبیلہ آدمیت میں سے تھا. ہندوستان کے مشہور عالم تھے اس دور میں, بڑے منطقی فلسفی, قاضی غلام یحیٰ زامن کی کتاب چھپی ہے منطق میں. وہ حضرت کے یہاں بیٹھ ہونے کے لیے گئے. تو حضرت پر اتباع سنت کا رنگ بہت غالب تھا, خلاف سنت کو کام دیکھ لیں تو حضرت کے سر میں درد ہو جاتا. اور روایت دیوبند نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کتنے مقبول تھے کہ ان کے سر میں درد شروع ہوتا تھا, وہ بیچارہ کسی مصیبت پکڑا جاتا. اس لیے بار بار دعا کرتے کہ یا اللہ یہ چیز مجھ سے سلب کر لے, یہ تیرے بندے ہیں بیچارے کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, اتنا نازک مزاج جو ہے سلب کر لے, لیکن اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ قاضی غلام یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے, بڑے منطقی فلسفی ہندوستان کے, بغیر ہونے کے لیے خدا کی شان کی ٹکاڑی بہت لمبی تھی, لمبی دوڑی تھی. حضرت کی مجلس میں بیٹھے تو حضرت کی نظر پڑ گئی. انہوں نے درخواست کی بیعت کی, حضرت نے فرمایا کہ میں آدمیوں کو بیعت کیا کرتا ہوں, میں آدمیوں کو بیعت, مطلب کہ اتنی لمبی داڑھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے, میں آدمیوں کو بیعت کیا کرتا ہوں. اس سے ناراض ہوئے چلے گئے, بھیا جی پیر ہے تو مجھے یوں کہہ رہی ہے کہ میں آدمیوں کو بیعت کیا کرتا ہوں. چلے گئے, پھرتے رہے لیکن کسی پہ نظر نہ جمی. پھر سنت کے مطابق داڑھی رکھ کے آئے, باقی کٹا دیا. پھر آیا حضرت کی مجلس میں بیٹھے, حاضر ہوئے, درخواست کی, فرمایا ہاں اب آدمی بن کر کے آیا, اب کام بنے گا. تو حاضر یہ ہے کہ اتباع سنت کا رنگ کتنا غالب ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبر خطرناک, بندہ پاک فرماتے ہیں یہ کبر کی وجہ کر کے انکار کر رہے ہیں. اور ان کے تکبر کی عادت یہ ہے کہ قرآن پاک کی بیعت بھی کرتے ہیں. جب ان مشرکین کفار متکبرین سے پوچھ جاتا ہے نا قرآن پاک کے بارے میں, بھائی ذاتی ہوں آدان ذرا ربو کو, جب ان سے یوں پوچھا جاتا ہے مان ماد اندر ربو کم, تمہارے رب نے کیا اتارا ہے, ایک انہیں آدمی آ کے پوچھتا ہے ان سے, بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے, اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے, تو تم بتاؤ بھائی تمہارے رب نے کیا اتارا ہے, کیا نازل کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے, اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے, تو کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں, کہاں تک سچے ہیں؟ تم بتاؤ کہ تمہارے رب نے کیا اتارا. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, اساطیر الاولین. جناب کا لوگوں کو کس سے کہانی ہے, بعض اللہ قرآن میں رقم ہو گیا ہے, پہلے قومیں جو گزر چکی ہیں تم بھی کس سے کہانیوں کا بیان ہے، قرآن ہے اور ہے کیا؟ اور پہلی مدتوں سے کچھ باتیں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں بلا سند. او جی توحید بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت بھی آئے گی، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوگا. یہ ساری باتیں پہلے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں جن کی کچھ سند نہیں. اسی طرح پہلی قوموں کو کس سے کہانی ہے، کہیں قوم عاد کا قصہ ہے، کہیں سمود کا قصہ ہے، کہیں قوم لوط کا قصہ ہے، کہیں قوم نوح کا قصہ ہے. یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. معذرت قرآن بہت اثر ہو گیا ہے، یعنی ترقی پر یہاں تک پہنچ ہوا ہے کہ خدا کے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا معذرت، اور یہ قرآن کی حیثیت گرا کر گرانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں کتاب اللہ کی حیثیت کا پیدا ہو. جب قرآن پاک کی حیثیت نہیں ہوگی تو ایمان کیسے لائیں گے؟ اور جب قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے تو جناب محمد وسلم کی ذات اقدس پہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ کے نبی رسول ہیں. تو فرماتے ہیں یہ ان کی کبر کا نتیجہ ہے. اور یہ ظالم خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا اپنے بوجھ پورے پورے اٹھائیں گے اور دوسروں کے گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے سر پڑے گا، دوسروں کا بوجھ اٹھا کر کے دو دفعہ پہنچیں گے. یہ حال اللہ پاک نے متکبرین کو بتلایا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں وہ یوں کہتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو خدا والے ہیں متقی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے قرآن پاک کے بارے میں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وکیل الذین اتقوا. اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے اتقوا جو کفر شرک سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، جب ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، تو قرآن پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا خیرا، ہمارے رب نے جو قرآن پاک میں اتارا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، دنیا آخرت کی خیر اللہ نے رکھ دی ہے کتاب اللہ میں. قرآن پاک کی ساری باتیں اس میں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے. اللہ نے خیر کی باتیں، نیکی کی باتیں یہ اتاری. یہ ایمان والوں کی رائے ہے کتاب اللہ کے بارے میں. جب آدمی کا ایمان بن جائے، تقویٰ حاصل ہو جائے تو پھر ادب حاصل ہو جاتا ہے، پھر بیٹ بھی نکل جاتی ہے. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں دنیا میں تو فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی حسنا ہے، بلائی ہے، اس نیکی کا بدلہ دنیا میں ہم ان کو دیں گے. اور دنیا میں نیکی کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان کو دنیا میں چین اور سکون کی زندگی دیتے ہیں. ملک و مال نہیں ہوتا، خزانے نہیں ہوتے، لیکن اللہ پاک اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو وہ چین سکون کی زندگی دیتے ہیں کہ جس سے دنیا کے بادشاہ معلوم ہوتے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے چین سکون کی زندگی ملتی ہے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے مزے یہاں ہی ہوتے ہیں. اب اپنی اس پر میں مزید بات کروں، اور اللہ فرماتے ہیں والا دار الآخرت خیر، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو اللہ پاک دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. رہا مسئلہ آخرت کا، فرماتے ہیں والا دار الآخرت خیر، آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، وہ تو تمہارے تصور سے بھی بہت بہتر ہے. والا نعم دار المتقین، اللہ فرماتے ہیں کیا ہی خوب گھر ہے پرہیزگار لوگوں کا. پرہیزگار لوگوں کو، خدا والوں کو جو آخر میں گھر ملے گا، اللہ فرماتے ہیں والا نعم دار المتقین، کیا ہی عمدہ گھر ہے پرہیزگاروں کا. اب اس گھر کی تشریح فرماتے ہیں کہ ان کو کیا گھر ملے گا؟ جنات و عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ملیں گے. یدخلونہا، جس میں یہ متقی لوگ داخل ہوں گے، جو کفر شرک سے بچتے تھے گناہوں سے بچتے تھے. تجری من تحتها النار, جن کے محلات اور درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. لہم فیا ما یشاؤون, اور کیا ملے گا انہیں جنتوں میں, جو چاہیں گے وہ ملے گا, ان کی ساری چاہتیں وہاں پوری کر دی جائیں گی. کیا ہی عمدہ گھر ہے آخرت کا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی انہیں کے ساتھ خاص نہیں. کذالک یجزی اللہ المتقین, اللہ سارے فرزداروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. جو بھی متقی بن جائے, عربی ہو کہ اجمی ہو, امیر ہو کہ غریب ہے, کہ مرد ہے کہ عورت ہے, جو بھی متقی بن جائے گا اللہ فرزداروں کو یہی بدلہ یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اب فرزداروں کی پہچان بھی کرواتے ہیں کہ فرزدار کون ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تتوفاہم الملائکہ طیبین, متقی پرہیزگار لوگ, اوپر شرک سے بچنے والے, گناہوں سے بچنے والے, شریعت کے حکموں پر سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں. تتوفاہم الملائکہ, جب فرشتے ان کا روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کس حالت میں روح قبض کر فرماتے ہیں, طیبین, وہ پاکیزہ ہوتے ہیں, کفر سے شرک سے دلوں کی بیماریوں سے صاف پاکیزہ ستھرے ہوتے ہیں. یعنی حاصل یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان سے ہوتا ہے, اللہ کی توحید سے ان کا خاتمہ ہوتا ہے, وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں اور گناہوں کی میل کچیل سے صاف طیبین پاکیزہ ہوتے ہیں. اس حال میں فرشتے ان کا روح قبض کرتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں. سبحان اللہ, تصوف سلوک کا حاصل مقصد بھی یہی ہے, انسان کے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اور صاف ہو جائے, تو پیدا ہو جائے, گناہ سے بچنا آسان ہو جائے, تاکہ جب موت آئے تو وہ ایمان والی موت ہے, جن کے بارے میں اللہ خود تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں, کہ فرشتے جب ان کا روح قبض کرتے ہیں, جب روح لیتے ہیں تو کس حال میں, تو یہ دین فرمایا کس حال میں, وہ پاکیزہ ستھرے ہوتے ہیں, کوئی شرک نہیں ہوتا, نہ جلی ہوتا ہے نہ خفی ہوتا ہے, گناہوں کی میل کچیل سے, حسد سے, کینہ, بغض, یہ سارے گناہوں کی میل کچیل سے صاف ہوتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں. اور فرشتے پھر جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یوں کہ یقولون السلام علیکم, فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس سلام کی, السلام علیکم, فرشتے سلام پیش کرتے ہیں. کیا شان ہے مومن کے خاتمہ ایمان کے ہو جائے. یقولون السلام علیکم, فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر, ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون, اب مرنے کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ, مرنے کے ساتھ روح جنت میں جاتے ہیں. اجسام عنصریہ یہ جنت میں جائیں گے قیامت میں. اور بعض اب ایسا ہی ہوتا ہے, خدا والے جب کہ ایمان والے دنیا سے جاتے ہیں, اللہ ان کی برزخی زندگی قبری کو جنت کا باغ بنا دے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر یا تو روضۃ الریاض الجنہ ہوتی ہے, جنت کے باغوں میں سے باغ. اسی فرشتے فرماتے ہیں ادخلوا الجنہ, تم جنت میں داخل ہو جاؤ, بما کنتم تعملون, ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے, اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل یہ سبب ہے جنت میں جانے کا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور حضرت نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی جنت میں نہیں جا سکے گا, اللہ کی رحمت سے جائے گا. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی عمل سے نہیں, فرمایا ہاں میں بھی نہیں, مگر اللہ کی رحمت مجھے ہر طرف سے گھیر لے گی, میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. اب بظاہر حدیث اور عیب کے درمیان تعلق معلوم ہوتا ہے. تو علماء نے تکلیف یوں دی ہے, یہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون, اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جاؤ, تو یہ اعمال سبب عالیہ ہیں. اللہ کی رحمت سبب حقیقی. یعنی سنت اللہ یوں جاری ہے کہ آدمی لگا رہے نماز پڑھتا رہے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، خشوع خضوع والی نماز پڑھے، رمضان کی آیت میں ذوق شوق سے روزہ بھی رکھے، احکام شریعت پر عمل کرے، اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے. تو سنت اللہ یوں ہی جاری ہے، عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت پہنچا دیتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں اعمال دخول جنت کا سبب ہے، سبب عادی. یعنی عادت اللہ یوں ہی جاری ہے، اور سبب حقیقی جو ہے دخول جنت کا وہ رحمت خدا بندی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے کہ جب آدمی یہ نیک اعمال کرتا ہے خدا کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں آ جا بھائی. تو علماء ان کے درمیان یوں تفریق تھی اس ایت شریف اور حدیث مبارکہ کے درمیان کہ اعمال دخول جنت کا سبب عالیہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی فضل رحمت سے جائے گا تو وہ سبب حقیقی ہے. لہذا دونوں کے درمیان کو تعارف ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے باطن کی بھی اللہ پاک اصلاح فرمائے، اخلاص والے سنت کے مطابق اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ ایمان مجھے بھی آپ کو بھی ایسا عطا فرمائے کہ جو ہر قسم کی شرک سے پاک ہو سکا، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو ہم سب کی رخصت اس حال میں ہوتا ہے بھی ہمارے قلوب بالکل صاف ہو، کسی قسم کے شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور دلوں کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو. اس حال میں فرشتے ہمارا روح نکالے اور یوں مشاقیں دے دیا سک اللہ پاک فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بالخصوص فتنے کے دور میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس فتنے کے دور میں آیا ہے. اس فتنے کے دور میں خود دین سیکھیں، احکام شریعت سیکھیں اور وہ آگے رواج دیں. آپ کے ذمے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک سیکھ کر کے خود عمل کرنا، اور دوسرا شریعت کے حکموں کو آگے رواج دینا، اپنے گھر والوں کو سکھانا اور ان سے عمل کروانا محبت سے، شفقت سے، اور دوست احباب میں اللہ کے حکموں کو رواج دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دینا، زندہ کرنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور یہ نبیوں کا کام ہے. جب آپ کریں گے انشاءاللہ خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. ہم تو کمزور ہیں، اللہ کو پتہ ہے بیچارے ضعیف کمزور ہیں، لیکن یہ راستہ ہی ایسا ہے جو آدمی اس راستے پہ چل جائے وہ معلوم نہیں رہتا. اللہ بڑوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. چند باتیں جو عرض کی اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، میرے آپ ہم سب کی مغفرت نجات کر دیا، اپنی رضا کر دیا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.